Más sáv. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Ahol is én elsősorban szeretném köszönteni Kürti Sándort az asztalnál, mert ő ma érkezett vissza Spanyolországból. De jó, hogy itt lehetek. Hát ezért is örülünk. Ennek mi is örülünk. Hogy megérkeztél, mert ez délelőtt még nem volt annyira nagyon biztos. Kolléganőddel egyeztettem, hogy ő SMS kapcsolatban volt veled, és mondta, hogy hát Madridban már... voltam, és hát ott nem kellemes események zajlottak, de olyan szerencsém volt, hogy én a repülőtérhez közel voltam, és ennek megfelelően azokon a vonalakon, ahol a robbantások történtek, én nem voltam. Hál' Istennek. Hála Istennek, így van. Hát később majd még mesélhetnél, hogy mi érdekeset tapasztaltál Spanyolországban, meg majd a segítségeddel még másfelé is elkalandozunk, de itt Európán belül. Mert hogy van valami közöttök egy másik országhoz is, meg egy harmadikhoz is, de ennél többet ne áruljak el erről többet, mert hogy majd ez még kiderül, hogy mi is van a Kürt környékén, meg hogy milyen turpisságokat követtek el egy bizonyos honlappal szemben. Törvényes hekkelés, avagy miért tört fel a Kürt egy honlapot mindenki szeme előtt? A választ rövidesen Kürti Sándortól hallhatjuk. Előtte a hírválasztóban tárcsázó programok, brutális file manager és az izmos mikrorobot. Mindezek közben tűzfalkörkép Csetmen Balástól. Jelszavaink Valának, tüzet szüntes. És a netnyelvész egy újabb sorozatba vág bele. Szabályok, szabályrendszerek, protokollok. A diplomácia szabályrendszere bevonult az internet világába. Játék is lesz rövidesen itt a műsorban, csak figyelni kell a kérdést. A nyeremény könyv, szoftver és újságok. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Hát elmúlt most már az az idő, hogy elkezdődjön ez a műsor, körülbelül egy vagy két netperccel, úgyhogy itt az idő, hogy elmondjam a mi elérhetőségeinket. Például a legfontosabb élő csatornánk az a Csüti Csati. Élünk. Ennek a hangja csattog a háttérben, chat.gyalogló.hu, és azon belül a Csüti Csati szobát kell keresni. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen lehet megtalálni, az összes extra és alapszolgáltatásunkkal együtt. Például a modemidők hírlevelet meg lehet találni, de az adás közben készülő fotográfiákat is el lehet ott érni. Ez az extra szolgáltatásunk. Például, de hát egy csomó minden más is van. Van például fórum is, vagy van vendégkönyv. De például az infószótár összes szócikkeit el lehet ott érni. Igen, az olvasnivalóknál így található. Bizony. Mert hogy mi nagyon logikusan gyűjtjük oda az információkat, és még van egy telefonszámunk is, a 328 85 55, amin lehet majd bennünket hívni, és bekapcsolódni a mi élő játékunkba. Lesz majd egy kérdés az egyik beszélgetéshez kapcsolódóan, és akkor utána rögtön lehet hívni, tehát 328 85 55. Amit még nem mondtunk, ugye a névsorolvasás, illetve az asztaltársaság bemutatása. Spányi Balázs már el is keseredett itt közben, elsírta magát. Szép eset kívánok. Mert a névsorolvasás az a kedvence, úgyhogy majd mindjárt elmondhatod. Ő egyébként Csetmen Balázs, Kürti Sándort már bemutattam a műsor elején. Mellette ül Hajdeger Tamás, aki egyetemista és egy programozó verseny szervezője. Mellette ásítozik Bódi Zoltán netnyelvész úr. Hát szerintem ez ilyen tájt nem túl meglepő, de jó estét kívánok, és irigylem azokat, akik már ágyban vannak. Kellemes ébredés neked, én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád. És akkor még itt van a stúdióban természetesen Catika, aki most éppen kattint egy fényképezőgépet felén fordulva, és itt van Szalai Dani is, aki majd később a telefonon hívható, és ő egyébként a mi online szerkesztőnk. Akkor kezdjük a hírválasztóval, mondom szokás szerint a három hírcímet, és akkor választhatok ti itt az asztal körül. Az első, Németországban hatástalanították a tárcsázó programokat. Ez az első. Második, agyon lőni a fájlokat, és végül izomszövet által mozgatott mikrorobot. Ki melyikre szavaz? Hát nekem hivatalból ez agyon lőni a fájlokat, ezt tetszik. Remélem, agyon lőnek olyanokat is, amit nem akarnak, és akkor... Van olyan adat, igen. Akkor adatot kell menteni, talán esetleg. Tamás? Jó hangzik. Jó, kettő, Zoli? Én nem tudok dönteni. Ilyen még nem volt. Úgyhogy komolyan? Menjünk tovább. Tényleg nem tudsz dönteni? Tényleg nem tudok dönteni. Mindegyik tetszik, vagy egyik mindegyik sem tetszik? Mindegyik tetszik. Mindegyik tetszik, Balázs. Én is agyonlövök. Hát akkor ez megnyerte a bajnokságot. Egyébként csak azt gondoltam valami miatt, hogy a németországi tárcsázó programot választjátok, csak egy mondatban akkor, mert ezt nem lehet megkerülni, hogy a német legfelsőbb bíróság azt az ítéletet hozta, hogy nem lehet megfizettetni a felhasználókkal a tárcsázó programok által okozott, hát nem mondható kárnak, hanem ugye a számla megnövekedik az ilyen tárcsázó programok az, által. Az bizony kár, az hát nekem az nagy kár. Kár, igen. De ez kár egyúttal most már a szolgáltatónak is, akinek nem fizetik meg ezt, mert ugye ezt mondja a legfelsőbb bíróság náluk. Na de menjünk tovább, amit választottatok, agyon lőni a fájlokat. Aki mindig is szeretett volna élet és halál uraként lépdelni a merev lemezén meghúzódó dokumentumok között, az a BMF, vagyis a Brutal File Manager fájlkezelőben napestig gyakorolhatja a célba lövést. A brutális fájlkezelőt nem pusztán a dokumentumok közötti szörfölésre szánták, de egyben lövöldözős játék is. A program egyik szolgáltatása, hogy a megsemmisítésre ítélt fájlokat a felhasználó kedve szerint szitává juggathatja. A játékos 3D környezetben járkál, és oszt igazságot a hengerek képében megjelenő fájlok között. A nem kívánt adatok megsemmisítésére 3 fegyver áll a rendelkezésre, dárda, sörétes puska, illetve mesterlövész puska. Az erősebb fegyverek esetében gondot jelenthet, hogy a szórásukba az ártatlan fájlok is belekerülhetnek. A tévedésből történő törlés elkerülésére a felhasználó aktiválhatja az S, vagyis Safe biztonsági üzemmódot. Úgyhogy bejött a vágyat, Sándor kedves, úgyhogy lesz munkátok. Alig várom, hogy ezt minél többen használják, és hogyha lehet még annál is többen. Egyébként szerintem... Csak úgy fölteszem a kérdést, tehát, hogy mondjuk egy ilyen rendszerprogramról, és hogy az milyen programokat mozgat, hát kinek lehet gőze arról? Ugye, mert szépen benne megy, mondjuk eredetileg betettek egy rendszerprogram könyvtárba, aztán azok hívogatják egyik a másikat, és akkor és jön valaki madár, azt mondja, hogy jé, hát ez a fáj nekem nem is kell, hát sose láttam. Sose használtam még eddig, és nem szoktam beleírni, és kilövöldözik. Ja Istenem. Nekem megjelent egy kép, amint egy felhasználó megjelenik nálatok, és azt mondja, hogy jaj, hát Istenem, segítsenek nekem, elromlott a gépem, nem találom az adataimat a merev lemezen. És mit csinált a gépével? Széltöltem. Hát, brutál file managerrel játszottam. Egy kicsit. Hát addig, amíg lehetett, hogy egy idő után azzal se tud, mert hogyha kilövi magaul az operációs rendszert, akkor igen. Érdekes meglepetés. Magát a brutál file managert is szétlövi. Igen, én is ezen gondolkodtam, hogy egy ilyen 48. lefagyás után az teljesen kikészült felhasználó, mielőtt átszellemülne az újra telepítés, ezért egy jól szétlövi az operációs rendszert. Hát minden esetre érdekes lehet. Én meg fogom keresni ezt a programot mindenképpen, mert úgy gondolom, hogy számomra mindenképpen érdekes lehet, hogy milyen a megvalósítása. Szerintem Balázs, neked, mint játékrajongónak külön érdekes szempont lehet, hogy ez mennyi. Én úgy képzelem el, mint a Doom-ot, vagy ezeket a lövöldözős, első személyű first person shooter játékokat, de hát... És akkor ott járkál egy személy? Nem olyan? Vajon? Nem tudom, nem ismerem a programot, de nem gondolnám, hogy itt nagyon komoly programozási dolgokról volna szó. A hírből ez következik, hogy 3D-s környezetben lehet járkálni. 3D-s környezetben? Hát. Bizony. Ott járkálsz és szétlövöd a hengerket. Ez olyan szépen struktúrált, tehát olyan gyönyörűen lehet föntről, le, lentről, föl. Tehát igen, a szemem előtt látom ezt a három. Egyébként ez a 3D-s könyvtár szerkezet, most nem a Brutal File Manager szempontjából, ez nem is rossz ötlet. Olyan szemléletesnek tűnik az egész. Hát sokszor nagyon hasznos lenne, mert általában a régi nagygépes rendszereknél, vagy a nagygépes rendszereknél igen komoly figyelmet kellett, kötelező volt szentelni, mindenki ugyanazt használta egyáltalán a könyvtárok rendjére. Igen. És most ez olyan lazán kezdett, persze meggyőződésem, hogy ez se véletlen, tehát hogy semmilyen komoly, kemény döntés nincs arról, hogy te nem csinálhatsz bármit. Mert jó szerivel bárki, bárhova, bármit beleírhat, hogy ha másképp nem döntenek. És pokolj nehéz fölírni egy védelmi rendszert, pokolj nehéz előállítani, hogy ávóvó, tehát születésétől fogva védetté kell tenni, és ha esetleg valaki képes feloldani azt a rendszert, akkor irogathat ide-oda-oda. De mondjuk ez magam azt mondom, hogy nem véletlen, mert ez megint a vásárlás gerjeszti, mert minél többet hibázol, annál több különböző dolgot fogsz venni, annál még kapacitásokat. Tisztosak. Mondod el, hogyha egy rend lenne a számítógépeden, a tizeddel kapacitással elműködne, mert mi a francnak van 50-szer minden letárolva, és figyelmeztetni kéne, hogy fiú, ez tényleg kell neked? Már 127-szer ez a baromság. És neked ott van a gépeden, és soha senki nem figyelmeztet rá, ergo sok egyszerűbb neked venni, új memóriákat, új ezt, mint miért figyelmeztessenek. De jó, hát. Először a Microsoftot kéne figyelmeztetni, hogy ő ne tárolja a saját operációs rendszerben ugyanazt a fájt 4x-5-ször. És akkor folytassuk egy másik, hát hasonló történettel, bár itt nem annyira brutális maga az eset, csak annak tűnik első körben. Bár én amikor először olvastam, akkor megijedtem, hogy mi történt a Kürt kompjúterrel, hogy idáig jutott, hogy egy honlapot föl kell most már törniük, hogy felhívják magukra a figyelmet. De hát aztán, hogy tovább olvastam a hírt, azért kiderült a turpisság, ugyanis nagy nyilvánosság előtt, ha úgy tetszik, a Kürt szakemberei nekiálltak és elkezdtek hekkelni. Ez egy elég újszerű dolog volt, ha nem is a, nem tudom, hogy a világon legelőször-e, de valószínűleg, hogy nem a sokadikként, és a nagy nyilvánosság bemutató, hogy hogy működnek ezek a rendszerek. Érthető módon, aki ott ült, ez az IDG-nek volt az roadshow-ja, és ott bemutatták a szakembereink nagyon komoly felkészültség és nagyon komoly háttérre, tehát 6 számítógéppel, egy olyan honlapot, ami a miénk, tehát saját tulajdonunkban van, de ott élőben, a netten keresztül bemutatták azok abból a rengeteg technológiából, ami létező és elérhető az interneten, abból néhányat, hogy hogy működik, és hát ez nagyon meghökkentő, de az ott ülők számára és látható volt, hogy úgy megfagyott a levegő egy-egy pillanat, hogy Atya Úristen, tehát ott az emberek orra előtt, amikor egy passwordot törnek föl, és látszik, hogy érik a password, mert ott pagy, és egyszer csak rá lehet a program találni. Kitalálta, hogy mi a jelszó? Például ilyen, uh-huh. Igen. Tehát, hogy jelszótörő programok futottak, és ott nyugodtan, és nem ám akármilyen óvodás jelszavakat talált ki, hanem elég bonyolultnak tűnőket is például, de egy nagyon jól fölépített rendszer volt annak a bemutatására, hogy egy létező honlapra, például egy létező honlapra, hogy lehet bejutni. És maga a létező rendszer is jól felépített rendszer? Tehát egy olyan rendszer, amit ma is használnak máshol? Hogyne, tehát egy teljesen általánosan használt rendszer, teljesen általános védelmekkel, a magában az operációs rendszerekben lévő hibákat kihasználva. Tehát egy hivatalos rendszer, tehát így működik a világnak jó része, azon a, olyan rendszer alapon egyszerűen be lehet sétálni, és ott a honlapon különfajta disznóságokat elkövetni. Tehát ugye egy honlapkészítő önmagáról azért nagyon szépeket állít, és egyszer csak lehet látni ott mindenki orra előtt, hogy ott egy élő működő honlap egyszer csak átváltozik, és lesz belőle a honlap tulajdonosa számára egy igen elborzasztó, egy olyan honlap, ami lejáratja őt, és hát ez pokoli nagy veszteségeket, ugye ezek most nem pénzbeli veszteségeket mondom, ráadásul, tehát ez a honlap, ez egy kitalált, ez a mi saját címünk, egy saját általunk megvásárolt rendszer, azon, hogy bemutassuk, hogy milyen brutális dolgokat lehet csinálni. Hát élőben ezt nagyon nehéz, de élőben is, tehát jószerivel ezek a sérülékenység vizsgálatok, ma így nevezik nagyon tudományosan, ezek arra mennek ki, hogy azt a sok-sok minőségi problémát, amit keresnek különfajta módokon a rendszerekben, azt felszínre hozza. Azt egy bizonyos fókuszból a felszínre hozza. Ez az egy bizonyos fókusz, hogy kívülről. A minőségi problémákat a legkönnyebb megközelítési módja belülről. Már úgy kell készíteni az árut, hogy az jó minőségű legyen. De van egy olyan módszertana is a minőségvizsgálatnak, amikor kívülről megnézi, nem érdekel engem, hogy te hogy készítetted el a termékedet, kívülről olyan zúzó, törő, szakító, és nem tudom milyen próbának teszem ki, ha hardware termék, ha szoftver termék, akkor pedig egy logikusan, szisztematikusan felépített szoftver elem rendszer vizsgálatnak, kiszaszerolni azt, hogy hol vannak ennek a szoftvernek a gyenge pontjai, azon keresztül bekerülni a számítógép védelmi vonalai mögé. Ezen az előadáson ezeket mutatták be, ilyeneket mutattak be a kollégáim, nem speciális, tehát semmilyen különleges itt olyan hűha, ez olyan egyedi volt, nem teljesen általános eseteket, ismert rendszerek, ismert vagy ilyen való átjutást. Tehát nem kellett ezért külön bunkerekben élő hackereket szerződtetni, hogy ilyen módszereket találjatok, és ezt a www.kibic.hu oldalt egyszerű módszerekkel lehetett föltörni. Mit mutat az összkép, hogy ugyanilyen módon föl lehetne törni mondjuk a magyar honlapoknak jelentős részét? Arról van szó, hogy nagyon sok kérdésre fókuszált ez az előadás. Hát amit ott hirtelen lehetett, többé-kevésbé rendszerbe foglalt volt. Például csak egy olyan eseményre, hogy amikor a gyártó nyilvánosságra hozza, hogy hoppá, biztonsági rést találtam a rendszerembe. És elküldi a világ valamennyi felhasználójának, hogy tessék, itt van a netten, itt van a patch, vagy ez a javító csomag, vagy a fault, és tessék, tedd be a rendszeredbe. És attól kezdve, hogy ezt nyilvánosságra hozta, mondjuk 5 évvel ezelőtt kellett egy fél év, hogy különböző felkészült társaságok azokban a rendszerekben, ahol nem javították ki a dolgokat, ezen a biztonságrésen kerül bekerüljenek, és ma meg kell hozzá 3-4 óra. Tehát 3-4 óra alatt előállítják ma azokat a támadásokat. Ha valaki ezt megértette épp észszel, amit most mondok, azt tudja, hogy kérem szépen, itt valami nagyon nagy disznóság van a világban, mert én, mint vevő, vásároltam egy rendszert, ami ebbe a biztonságot is beleértettem, én mert kifizettem. A gyártó nem nekem mondja meg, hogy uram, ön vett egy rossz rendszert, ön itt van a számlája minden, ezért önnek küldök egy javítást, csinálja meg amilyen gyorsan lehet, hanem bemondja a nagyvilágba szétkürtöli, most ez nem a szegényem. És azzal, hogy szétküldöli, azok is megtudják, akik egyáltalán nem tartozik rá, azonnal egy szkenne, már ezen a gyártó által ismertetett biztonsági résen, és az internetről leszedhető szkenner program segítségével 4-5 órán belül készen van a megoldás, amit ugyancsak a netten szétküldenek, és azon keresztül már be lehet menni a rendszerekbe. A rendszergazdáknak hatalmas lett a felelőssége, mert neki azonnal lépni kéne. Csak hát ha valaki itt már előlép látott, a lustaság egy veszélyeztetési pontnak. De ez egy pontnak nagyon kemény feladvány, tehát ez, amit mondtál, ez a lustaság, ez nagyon vigyázni kell ezzel, mert bocsánatot kérek, valaki kiadott nagyon sok pénzt, hogy vett egy rendszert. Ő nem lusta, de pokoli nehéz ezt átépíteni, mert ha valaki megpróbálna egy ilyen pecset azonnal föltenni, az egy nagyon komoly minőségi problémát vetne föl. Az azt csinálná, hogy neki ezt először egy próbapadon kéne kipróbálnia, mert föltesz is rossz a pecs, tehát maga a fault rossz, hibás, akkor összeomlik az élő rendszere, és ő önmagát lövi agyon. Tehát azt először egy gyakorló terepen, egy teszt számítógépen oda kéne egy rendszert föltenni, azon megcsinálni, akkor azt ellenőrizni, és hogyha minden jó, akkor áttenni a teljes rendszert. De közben megtámadják a rendszerét. De ez közben egy olyan pokoli rendszer, de hát egy nagy rendszer, ez nem így van, hogy csókolom, veszem, eladok, hát ott nagyon komoly biztonsági intézkedések. Arról nem is beszélve, hogy több 100 gépből is állhat egy ilyen rendszer, és mindegyikre föl kell rakni. De lehet ez a központban is, de az, hogy te végigvihess egy ilyet, ahhoz annyi biztonsági intézkedés, hát gondold el egy nagyon nagy biztonságú rendszer. Én csak most hasonlítva mondok egy atomerőm, mert nem lehet, hogy csak oda megyek, gyerekek, valaki küldött egy patch-el, ugye, küldött valaki, és akkor majd azt föltesszük. Hát olyan hihetetlen komoly minőségmenedzselési módszertanok vannak, amivel valami változtatást lehet végigvinni a rendszeren, az végig kéne követni. Az pénz, pénz, pénz, az nem 4-5 órás feladványok. Tehát az a lustaságot itt én nagyon óvatosan kezelném, illetve egy hihetetlen nagy költségbe verik most emiatt, a veszélyforrás miatt magukat, a felhasználókat, mert aki ezt komolyan akarja venni, és komoly rendszere van, annak amiatt, hogy ezeket a nagyon rövid időket le tudja küzdeni, topra fölkészült rendszergazdákat éjjel-nappal ott kell tartani, mert hogyha senki nem akarja, főleg mondom, nagy biztonságú rendszereknél is van, már a mi országunkban is nagyon sok ilyen, hogy ott betörjenek, tehát egy fölfedett ilyen biztonsági rést megoldani. Csak ennek nem ez a megoldás, a klasszikus iparág nem alkalmazza azt a megoldást, ha én egy Wertheim zára gyártó cég vagyok, és mit tudom én, ilyen páncélszekrényeket gyártok, ha kiderül, hogy valami kis hiba van ebbe az egészben, akkor nem az interneten, vagy nem a tévéhíradóban hirdetem meg, hogy gyerekek, sajnos elromlottak az áraim, de ilyen kulcssal most mindenki tudná nyitni, de ha esetleg valakinek kéne, akkor küldök neki olyat, amivel nem tudja nyitni. Na mindesetre mi az előbb nem voltunk restek, meg lusták, megnéztük, ez a www.kibic.hu oldal jelenleg sem elérhető, viszont a www.kürt.hu mindenképpen, és ott egy csomó további érdekes dolog olvasható a biztonságtechnikával kapcsolatban. Rövidesen majd még visszatérünk Sándorra, de gyorsan a szót átadom Csetmen Balázsnak, aki egy picikét ehhez kapcsolódik, tűzfalkörkép. Igen, igen, tulajdonképpen abszolút kapcsolódik ez a témához. Arról van szó, hogy föl kell hívni egyszerűen az otthoni, most én az otthoni felhasználókról beszélnék elsősorban, nem pedig a nagyvállalatokról, hiszen a nagyvállalatoknak talán van annyi felelősségérzete, hogy gondoskodjanak a saját biztonságukról, nincs hát, úgy jártak. Az otthoni felhasználó viszont nem biztos. Mi a PC-ben minden hónapban igyekszünk erről a témáról szót érteni, és súlykoljuk bele az emberek, az olvasók fejébe, hogy igenis fontos, hogy az otthoni gépet biztonságban legyen, hogy biztonságosan tud használni. És általában az antivírus programokról is lehet olvasni, vagy a tűzfalakról. Az e-havi márciusi számban pont egy viszonylag rövid tűzfal összeállítás van. Direkt azért csináltuk ilyen rövidre, hogy ne ilyen szakértő jellegű dolog legyen, amit az ember a harmadik mondat után félretesz, hogy ebből egy szót nem ért. Hanem pont abból a megközelítésből, hogy mi az, hogy tűzfal, milyen tűzfalak vannak, és hogy a szoftveres tűzfalak között egy ilyen mini körkép, hogy melyik mit tud és mit érdemes, kinek mit érdemes választani attól függően, hogy mennyire ért ez a témához. Van tökéletes megoldás? Biztos nincs tökéletes megoldás, hiszen amit az egyik nap levédenek, azt a másik nap föltörik, de lehet rá törekedni. Én a játék kérdésünket már is mondom, hogy hívhassanak bennünket a hallgatóink. Az a kérdés, hogy melyik az az európai ország, ahol a Kürt Computer első leányvállalata, ugye jól mondom, hogy leányvállalata, vagy helyi képviselet? Nem, ez leányvállalata. Ez ugyanaz sem, mint a Kürt, tehát ott nem csak képviselik minket, hanem ott szolgáltatnak, tehát ugyanazok a technológiák ki vannak helyezve. Tehát ezt az ország nevet várjuk, a telefonszámunk 328-85-55, és lehet, hogy már itt van a hallgató a vonalban. Halló, halló! Halló! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én Marotvás vagyok. Üdvözlöm! Hogy hívják ezt az országot? Németország. Pontosan. Bingo. Igen, ez Bohumba van, ez Németország legnagyobb egyetemi városa. Úgyhogy gratulálunk önnek, és megnyerte ezzel a McAfee tűzfal szoftverét. PC World, illetve a Business Online, meg az Internet Kalóz aktuális lapszámát, és köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Köszönöm. És akkor innen folytatjuk Kürti Sándorra, mert hogy van egy újabb ország, ahová terjeszkedik a Kürt. Igen, és az Ausztria, de még az előző tűzfallal kapcsolatban egy gondolat belém szorult, amit szerettem volna elmondani, hogy egy igen-igen pozitív dolog történt most Magyarországon, hogy az egyik internet szolgáltató, nem tudom, hogy ki lehet mondani a nevét, de nem mindegy, nem, az komolyan vette azt, hogy ő mindenkinek, akit önáll a tárad bérel, vagy őt kezel, az mindenkinek biztosítja a tűzfalat. Tehát a rajta átvonuló akármilyen kis felhasználónak is a vírusvédelmet meg a tűzfalat biztosítja. Ez egy olyan nagyszerű dolog, mert ma még törvény ezt nem írja elő, meg vagy győződve, hogy előbb-utóbb kötelező lesz, tehát ez törvény elő fogja írni, tehát ugyanúgy, ahogy a közúti közlekedésben előírja a törvény, hogy jó féknek kell a kocsin lenni, ugyanúgy a tűzfalnak is, meg a vírusvédelemnek is kötelező lesz, de ma még nem ilyen, ma még ez etikai dolgok, de végre volt egy nagy internet szolgáltató, aki azt mondta, hogy gyerekek, vége annak, hogy itt partizánkodni lehet bárki, aki rajtunk keresztül megy, az igenis meg fogja kapni ezt az offset. Kicsit visszatérve a terjeszkedésre, ez egy hosszabb távú stratégia? Tehát igen, lesznek még újabb országok? Egyszerűen arról van szó, hogy nem volt jó a külföldi stratégiánk, pontosabban a régen jó volt, aztán meg hát nagyon durva szót használjuk, pofára estünk vele, mert nekünk 16 országban partneri szerződéssel voltak partnereink, és amikor már végül is elég jól fölment ez, tehát Svájc, Olaszország, Lengyelország, a teljes összes ilyen jellegű problémát lényegében itt Budapesten oldatta meg, de nem Kürtnév alatt, hanem az ottani cégek alatt. És 2001-ben volt ez a szeptemberi dolog, akkor az amerikai vetélytársunkat fölvásárolta egy nagyon jelentős cég, úgy hívják, hogy FBI, és nem sokat vacakolt, és az egész networkünket megvásárolt Európában. De nem tőlünk, mert mi nem voltunk ott tulajdonosok, tehát mi ügyék, tehát nem is volt pénzünk hozzá, hát ugye mi nekünk csak egy együttműködés szerződéseink voltak ezekkel a cégtalálatom, és ez most mind átment a OnTrack-nek a kezébe. Tehát nekünk előről kellett kezdeni, de most már nem így kezdtük, teljesen világos, hanem úgy, hogy 100%-ban saját tulajdon, tehát a kürtulajdonai ezek a cégek. De természetesen hát ezt a tőkét elő kell állítani, és aztán így lépésről lépésre, tavaly Németország volt, most idén, most rakjuk össze Ausztriát, ez Bécsbe lesz. Mi a következő? Ennyire pontosan nincs döntésünk, tehát van egy short listánk, hogy hol lenne nekünk a legjobb. És akkor majd erre visszatérünk. Jó, mert nagyon-nagyon telik az idő, és én már gyorsan át is akarok nyergelni a 24 órás programozó versenyre, mert Heidegger Tamás ezért tölt be, hogy felhívja a figyelmét azoknak a programozó srácoknak, akik még esélyesek, hogy elinduljanak. Így van, szeretnénk minden olyan érdeklődőt, programozót, informatikust, vagy egyáltalán csak hobbi szinten foglalkozó embert felkérni, hogy akit érdekel egy 24 órás programozó verseny, az keresse fel majd honlapunkat. Ez mert egy 24 órán keresztül kell majd egy feladatot megoldani, ami programozásból áll, és a végén egy működő rendszernek kell előállnia. Ugye, amit egy zsűri... Ez egy csapatverseny, három fős csapatoknak kell 24 óra alatt alkotniuk valamit, és mivel ilyen szoros határidő az általában azt jelenti, hogy a 24 órát végig is dolgozzák ezek az emberek, folyamatosan adunk nekik újabb és újabb feladatokat, illetve már alapból egy olyan nagy mennyiségű feladattal látjuk el őket, amivel nem igen szoktak végezni a határidő előtt. Sőt, hát ahogy meséltél nekem erről, a 24 óra végén még nem aludhatnak a programozók, hanem még egy újabb 4 órás terminus következik, amikor még túlélés van gyakorlatilag. Igyekszünk további izgalmas feladatokat mert ez alatt értékeli a zsűri. És a zsűrizésnek is van olyan része, ahol egymással kell megmérkőzni a csapatoknak, és ez általában azért még szokott izgalmakat hozni. Meg hát valamint az eredményhirdetés maga is. Mondd el azt a webcímet, ahol be lehet jelentkezni. Ez a www.challenge24.org cím, és március 13-áig várjuk a regisztrációt a három fős csapatoktól. És visszatérünk majd erre a versenyre, mert májusban lesz majd a ez döntő. A challenge, ez az angol helyesírás szerint. Igen, challenge, igen, ugye? Igen. Az mert angol... egy nagy kihívás a 24 pontosan óra. Erről szól. És május... már lehetne magyar ki helyesírás, bár ebben nincsen ékezet, de... Szóval májusban lesz majd a döntő, és akkor majd a külföldi csapatok is, akik bejutnak a döntőben, itt Budapesten mérik össze a tudásukat. Pontosan. Szurkolunk nektek. Köszönjük. Bódi Zoltán netnyelvész új sorozatot kezd. Jövő héten? A jövő héten. Most csak annyit, hogy majd áruljuk el, hogy miről fog ez a sorozat szólni. A protokollokról, a különböző internet protokollokról, és a mai példányt, a protokollról szóló címszót, azt majd megnézhetik a Modem Idők, meg a rádiónak a megfelelő oldalain. Még csak annyit pár szóban, hogy egy fontos sorozat ez, amit most ezzel elindítasz, és mindig... Az internet születésének az egyik kulcsfogalmáról beszélhetünk itt tulajdonképpen, Winton Cerf az 1960-as évek legeslegvégén, ugye szokták mondani az internet egyik atya, tulajdonképpen a protokollrendszernek a megalkotója, ami alapján a hálózatok hálózata képes kommunikálni egymással. Ez az informatikában a protokoll, és ugye a diplomáciában megtudjuk, hogy mit jelent a protokoll, némi köze van a kettőnek egymáshoz. Szabálygyűjtemény. Szabálygyűjtemény, ami alapján különböző kultúrák mégis egyformán tudnak egymással kommunikálni. Hát ebben a sorozatban megyünk bele jövő héttől kezdve. Eddig tartott ma a Modem Idők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják adásunk után ilyen egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az RTL-en a .hu című műsor. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro-ban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.